देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखेंगे, जिसका तर्जुमा यह है खुदा हमारे साथ। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी आया मसीह खुशखबरी खुशखबरी आया मसीह हम सबके पापों को मिटाने दुनिया से अंधकार हटाने आया मसीह खुशखबरी खुशखबरी आया मसीह हम चाहने वाले यीशु के हम चाहने वाले यीशु के हम चाहने वाले उसके गीतों को गाने वाले कहते हैं सारी दुनिया से कहते हैं सारी दुनिया से बात सही और बात खरी खुशखबरी आया मसीह तेरे अब मेरी डोर हाथ में तेरे अब मेरी डोर हाथ में तेरे तूने लिए पाप भी मेरे तेरे जैसा सारे जहां में तेरे जैसा सारे जहां में ना है अभी था कभी खुशखबरी आया मसीह खुशखबरी आया मसीह